Bueno, bailando, ¿eh? Como están a facer na praza de arquitecto Antonio Palacios. E máis que mismo... facer despois co flash mob este. Sí, que hai flash mob hoxe tamén. Bueno, mentres esperamos por esa lectura do pregón, mentres non nos avisa o noso compañeiro Antón Xil, que está xa ali, preparado, imos a facer un poquinho de historia, non? Sobre as festas do Cristo. Sí, gostaria facer un poquinho de historia porque repasando un libro, Recuerdos porriñeses, de Leandro Diz Rey, fala un poquinho o autor pois das festas do Cristo, non? Como empezaron a coller forza. Xa fai anos, sí, porque por visto son unhas festas que se veñen celebrando dende 1650, a raíz da iniciativa de Manuel Leirós. Iso sí, foi tamén a raíz da cofradía do Santísimo Cristo da Agonía que se afianzou. Sería lá, por o conta o libro, que por 1899, cando un grupo de entusiastas porriñeses asinaban o acta fundacional da cofradía do Santísimo Cristo da Agonía. A xunta de goberno desta irmandade estaba composta polo presidente durante da capela, don Servando Ramilo Nieves, o vicepresidente, don Emilio Baladrón, tesoureiro, don Galo Gándara, o contador, don Leandro Diz Fortes, o secretario, don Bernardo Carrera Ramilo, e o vicesecretario Francisco Carrera. Tamén estaban os vocais Antonio Villasuso, Antonio Rodríguez Areal, don Sergio Espinosa e don Carlos Fornos e tamén Rafael Ramilo. Nomeo todos estes nomes porque moita xente do Porriño, sobre todo os máis maiores, pois lle sonarán, porque son persoeiros claro, que xa moitos recordan e que siguen moitos familiares de estas persoas pois vivindo no Porriño, entón pois son parte da historia e seguen presentes pois nestas festas, non? Ano tras ano, porque eles axudaron pois un pouco a impulsalas, non? E hai que, pois iso, dicir que eles, como a cousa, o dato curioso, levaban como distintivo esta cofradía sobre o seu peito un pequeno crucifixo pendente dun cordón de seda morado que ostentaban con orgullo nos actos oficiais. O primeiro acordo desta xunta foi impulsar e ampliar aquelas festas organizadas hai moitos anos por don Manuel Leirós e que se veñen celebrando ininterrumpidamente dende 1650, como dicía antes. Esa un poquinho a historia destas festas do Cristo do Porriño, de como se, non? Se iniciaron, podemos dicilo. Tiño demais algunha cousa curiosa que logo se nos dá tempo, pois un poquinho de música ou entre unha entrevista e outra tamén me gustaría comentar, porque teño un anaquiño dun programa das festas de 1916 publicado no Faro de Vigo. E hai un acto bastante curioso que me gustaría ler aquí tamén pros ouvintes para que teñan en conta. Pois sí, a min gustaríame recordar que un poquiño os nosos patrocinadores, sí, non, deste programa das festas do Cristo do Porriño, programa patrocinado por Copirrey, Frutas y Embutidos Iglesias, El Lapicero Loco, Refán Porriño, Diez Sana, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello do Porriño. Gracias a eles estamos pois hoxe aquí con vostedes para contarlles todo o que pase nesta tarde noite nas festas do Cristo do Porriño. Bueno, imos escoitar un poquiño de música, seguimos nos intres. Son as 8:29 minutos xa da noite deste venres. Estamos con media hora de retraso nese pregón, non? Sí, deste venres 21 de setembro, escoitan Si Radio Porriño no 106.0. Hoxe neste programa especial das festas do Cristo do Porriño, con Tania Alonso, a nosa compañeira, unha servidora Lorena Soto e o noso compañeiro Antón Xil, que está ali. A espera do pregón. Está pendiente, non, de que dé comezo ese pregón. Como dicía Tania, tiña aí un dato curioso que ofrecernos sobre a programación de festas do ano 1917, das festas do Cristo. 16, ano 1916, sí. Este, o que vou a dicir, está sacado da revista Malladoura, que é unha publicación, unha revista que se publicaba pois durante moito tempo cando as festas do Cristo, non? Xa hai un par de anos, me parece, que se deixou de publicar, pero bueno, un número, o número 5 de setembro de 2002, dedicouno ás antigas festas do Cristo. Entón a revista recolle un programa de festas do Cristo que salía publicado no Faro de Vigo en 1916. Vou a ler unha actividade, a do día 25, unha actividade que había ese día. Curiosa, é buena ler, ademais, como está escrita, porque está escrita nun galego, pero bueno, recordemos que o galego de 1916 non é o galego de agora, non? E a xente claro. escribe outra maneira, escribe máis como falaba. Pois igual tamén ler como está escrita para que tamén a xente se dé conta de como falaba antes a xente, non? A parte do curioso que poda resultar esta actividade. Atención, actividade do día 25. Ás 3 da tarde, gran concurso épico de burros e carreiras pedestres. Conta o programa. Primeira prova de burros, 6 obstáculos, premio 200 reais. Daquela nin pesetas, 200 reais. Claro, daquelas eran reais. A segunda prova de burros, apadrinada polas lindas mociñas da vila, e o premio 100 reais, con 4 obstáculos. E a terceira prova de burros, cataprén sen obstáculos, velocidade, premio unhas espuelas de prata. Atención ás condicións, condicións para tomar parte nestas carreiras. Primeiro, os cabaleiros vestirán de traxe, casaca vermella e calzas brancas. Atentos. Ah, teñen que vestir a base de bien. Segundo, o burro que se despiste perde o dereito a premio. Terceiro, os cabaleiros que queden atrancados no medio da carreira por poñerse tozudo o burro poden pedir comisión a comisión un foguete para poñerlle no rabo e espabilarlle as pernas. Mira o que facían, Sabían como espabilar o burro, ¿eh? Aparte, burro está escrito con mayúscula. Cuarto, poderán tomar parte nestas carreiras os burros que teñan amalas, que estean derreados dos cadrís e teñan esparabéns ou vexigas. Son admitidos con toda gaitas que teñan, menos os que estean trencos das 4 patas. Non sei, a primeira que estuvera o burro, sí. salvo que non pudese andar, podía correr, participar sí. perfectamente. De feito, parece que lle facía máis gracia se o burro andaba mal. E quinto, non é de feuto que tiren pinotes nin recúen. O de tirar pinotes non estou moi segura do que é. Non, eu tampouco, sei. Deduzo, pero bueno, non poñería mano no lume por nada. Sí, sí, non sei, eu tampouco sei o que se refire. A verdade é que moi curioso, o sí. que facían entón. Agora sí. queremos música, queremos... Claro, bueno, hai que decir que... La que la sabería claro. tamén música, non? Pero refírome que cambian as tradicións, cambian sí. as festas Lendo moitísimo. Lendo un poquinho así tamén máis, por exemplo, facían moito fincapé nos cabezudos e nos xigantes, non? Antes eran moi típicos, eran un parte fundamental do programa. Bueno, un momentiño, contactamos con Anton Schill. Como dicía, pois, contactamos xa con Anton Schill, que se atopa na Praza Arquitecto Antonio Palacios, está ali na Casa Consistorial e creo que se atopa co concelleiro Alejandro Lorenzo. Anton Schill, boas tardes. Estamos aquí co concelleiro Alejandro Lorenzo, estamos aquí na Praza do Arquitecto Antonio Palacios, totalmente abarrotada. En este preciso instante está entrando a banda de música os Coribantes de Buchabá, de Ponte Caldelas, que están facendo a súa entrada triunfal no medio da praza, no medio dos aplausos da xente. Señor concelleiro, boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, un éxito de participación. Está a praza chea de xente abarrotada, ¿no? Claro, sí, a verdad, por iso, unha vez máis, repito, sabes, agradezo a colaboración por parte de toda a xente, non, que se acerca a esta plaza e a estes eventos todos que organiza o concello, porque gracias a ele é posible que se realicen estas grandes festas. Decía vostede na presentación das festas de que este ano é un ano de austeridade, pero ainda así estáse suplindo pues, coa participación das asociacións e das propias xente, non? Sí, iso dixen na presentación, e repito, non me cansaré de repetirlo, gracias á participación que teñen eles todos e que nos dan, son o que fan posible que se realicen estas festas, aforrando xa moito costes do que se suele gastar. Gracias a eles, pódese completar 20 días de festividade en Porriño, unha vez máis, estar moi orgulloso deles e agradecerlo. Pues estamos esperando a que se pronuncie o pregón o club de patinaxe Ribex. E cal foi o motivo principal da súa elección para este ano como pregoeiros? Pois o motivo principal é a consecución de logros que están conseguindo, e non só iso, senón a súa colaboración sempre en todos os actos que organiza o concello, e a súa gran labor que fan ano tras ano, que é o que fai posible que teñan eses magníficos logros conseguidos. Unha vez máis, pois, o seu campeonato de Europa, creo que decir, é moi importante, e o que ya tamén a categoría do concello neste caso para que siga sendo concello de deporte. Efectivamente, parece que isto tamén é unha confirmación na práctica de que Porriño é o concello do deporte, porque se fai protagonistas tamén é unha forma de facer un homenaxe a estas rapazas que tantos éxitos consiguen en Europa e levan o nome de Porriño por aí adiante, non? Clarísimo, que creo que dicir que xa non é a primeira vez que un club deportivo fai un pregón na festa do Cristo de Porriño, e non vai ser a última, porque os logros importantes que teñen e as súas especialidades que fan que practican enormemente e así o demostran polo mundo adiante, pois non vai ser esta nin a primeira, nin a segunda, nin a última. O programa de festas está feito para todas as edades, combínase animación na rúa durante toda esta tarde, animación para os rapaces, os máis pequenos, a solta de pombas, que tamén foi un acto así moi, moi vistoso, en donde os pequenos pois miraban con gran animación pois como as pombas tomaban voz, pero esta noite temos unha actuación fora de serio, París de Noia, non? Sí, París de Noia, amenecerán esta noite para que a xente poida desfrutar dunha grandísima orquesta, pero antes temos, despois do pregón, un magnífico flashmob que vai ser un baile especial, non, que así inauguramos o ano pasado aquí no Concello, na Plaza. Este ano repetiremoslo por segunda vez, vai ser outro auténtico éxito porque hai enorme participación, así demostrada que nos van facer todos os clubes deportivos de sección, e veciños que se acercan, pois vai ser vista por toda a xente que queira verla porque é magnífica. Sabrá rematar vostede que lle diría a nosos ointes para que se achegaran agora hasta a Praza de aquí de Antonio Palacios para disfrutar desta festa. Pois que corran, para que cheguen a tempo, porque isto é algo de digno de ver. Teñen ahora 4 ou 5 horas para disfrutar desta magnífica noite con magníficos veciños que temos, e a participación vai ser masiva. Moitas gracias a todos. E aparte o tempo parece que o final está acompañando, que a mañán estaba un pouco complicada, pero bueno, lle puxeron uns ovos a Santa Clara, porque a verdade é que ora está unha tarde, unha noite magnífica para estar de festa. No, xa lle puxemos ovos, galiñas, pitos, patas, lle puxemos de todo, que aguante polo menos hasta despois do día 30, puxemos de todo, xa. Pues moitas gracias, Alejandro Lorenzo, concelleiro de Festexos, por esta entrevista que nos concede en medio deste barullo, en esta frenesí de última hora para organizar a festa. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vos por sempre tamén apoyarnos en todos os actos que organiza o Concello. Moitas gracias. Pues nada, compañeros, estas son as palabras de Alejandro Lorenzo, concelleiro, entre outras moitas cousas, de Festexos, responsable do programa festivo que vai levar a cabo pois este Concello de Porriño nas súas festas grandes do Cristo 2012. Mm. Como vos decía, xa podes escoitar, supoño que polo ruído ambiente, sí, estamos actuando a banda de gaitas, os Coribantes de Buchabá, de Ponte Caldelas, que, bueno, son unha agrupación bastante grande, en torno a 50 membros, e que está sendo seguida moi de cerca por preto de, bueno, centos e centos de persoas que están aquí abarrotando por completo, pois o que a Praza Arquitecto Antonio Palacios, que está totalmente chea, agardando a que as componentes do Club Patinaxe Ribex pois suban de maneira definitiva xa estas escaleiras do consistorio, que xa está aberto, para que podan pronunciar este ansiado pregón da cual esperamos ter a oportunidade de ofrecerlle a todos vostedes en riguroso directo. Moi ben, seguiremos pendientes, non, dese pregón que, Antón, polo visto, aínda se vai a retrasar, non? Sí, polo visto sí, porque ao final a organización, coa intención de manter viva toda esta inxente número de persoas e de público, sobre todo juvenil, que está desde primeira hora da tarde, pues, telo entretido, ao final pues, unhas cousas foron levando a outras, e ao final pues, non se está cumplindo co horario previsto, e aparte, bueno, se está modificando sobre a marcha, segundo nos pasou a organización, o calendario de actos, pois para darlle un maior realce, unha maior colorido a este acto de inauguración oficial das festas do Cristo 2012. De feito, no programa non estaba a actuación da banda de gaitas hasta despois do pregón, pero bueno, está actuando previamente, bueno, un pouco tamén para animar a xente que está aquí presente, que como digo, é unha xente humana, unha marea festiva de persoas que queren disfrutar destas festas do Cristo 2012. É que son moitas actividades para cada día, e ao final pois xúntanse todas, hai que darlle prioridade a algunhas, non? E manter vivo esa festa, non? Bueno, moitísimas gracias, Antón Xil. Bueno, pois eu chamamos dentro un momentiño para pedir os pasos cando comece o pregón, que teóricamente xa non debería tardar moito máis de 5 minutos, a ver se é verdad, a ver se cumple o concelleiro Alejandro Lorenzo, que me decía 5 minutos camán. Sí. Decía que estábamos en riguroso directo e que había que intentar pois que cumplir un poquinho co programa. Claro. Decía que bueno, que evidentemente hoxe é un día de festa, hoxe non é un día riguroso para cumplir con todo un programa horario, e que o importante é que a xente este pasando ben, que o que está sucedendo. Eu pido vos paso cando empece a lectura do pregón, e esperemos ofrecer de un momento a outro pois ese pregón a toda a nosa audiencia. Estaremos atentos a túa chamada. Gracias, Antón. Gracias. Ata logo, ata logo. Bueno, hay que meter un poco de presión aquí dentro de la radio, a ver si arranca. Es que no puede ser. Bueno, es que se me iba aquí a música, no sé. Bueno, hay que decir que también Estamos supoño, en directo. Sí, cousas do directo. Sí. Pois nada, que meter un pouco de presión a ver se conseguimos que arranque dunha vez ese pregón, pero bueno, a ver, tamén ano pasado viñera con retraso, recuerdo, xa non me acordo canto, un pouco menos tal vez. Menos sí, tempo, sí, sí. Pero bueno, se a ver se o que di Alejandro Lorenzo serve de algo, bueno, se xa serviu para que hoxe non chovera, como dixo, sí, non? Que lle puxeron de ovos, pitas, patas. Patas de todo puxeron para que hoxe non chovese, que fixese esta gran noite. A ver noite. Se fan mañá o mesmo e non chove. Non preguntaba creo. o noso compañeiro Antón Xil que lle diría a xente que falta, non, que aínda non está nesa festa, eu diría que non poden faltar. Non poden que se acheguen porque non hai excusa, ou sea. Porque non, a parte agora que xa son horas de estar cenados e tal, xa se vai un comido e xa pode disfrutar da verbena, paseo, pegarse un bailoteo, claro. Que tamén é moi bo, disfrutar dese flash mob, que eu, a verdade, o malo é que estamos aquí non podemos velo. Non podemos. Espero que algunha televisión este por aí para grabarlo. O ano pasado sí que o gravaran con Vaya Troula, como dixen pola mañán, o programa de televisión de Galicia de festas. Este ano non sei se van a gravar, creo que tamén, porque no fondo o flash mob é iso, non? Un pouco facer unha especie de videoclip coreográfico donde uns dan paso a outros dunha maneira así moi sí, moi divertida. Está moi de moda agora sí, en sí, internet. Sí, está de moda exactamente. Hai miles vídeos colgados en internet. Bueno, non desconecten, 206.0. Seguimos aquí en Si Radio Porriño, uns consellos publicitarios e voltamos. Sigue as festas do Cristo de Porriño con Si Radio. Porriño vístese de festa ata o día 30 de setembro. Ven o Porriño e disfruta das súas festas. É unha mensaxe de Copirrei, Frutas y Embutidos Iglesias, El Lapicero Loco, Refán Porriño, Diez Sana, Deputación de Pontevedra e o Concello do Porriño. Mi cuerpo pide más. Continuamos, esto es Si Radio Porriño. Estamos a Benres en este programa especial que facemos polas festas do Cristo do Porriño 2012, con esa gran programación de festas onde hoxe pois tiña que comenzar a xoito pregón e seguimos esperando. Polo momento non sabemos nada, non temos información. Confiamos en que non sintes ese produza, sí, ¿no? Esperamos que nos minutiños xa comece o pregón e podamos escoitalo todo aquí, porque van a escoitar todo o que se diga nese pregón a cargo clube uh-huh. de patinaxe, non? Clube Ribex, sí, que gañou, que quedou, bueno, subcampeón no campeonato europeo en Italia, non? Que estiveron ali competindo. Na cidade de Riccione. En Riccione, estiveron. Uh-huh. Mira que ben. Eu tamén estive en Riccione unha vez. Unha praia. Onde está Riccione? Riccione está na zona noreste. Tendo o norte, pero tampouco o norte de todo, non? Zona, non? Estiveron, sí. Mira que ben. Bueno, gustaríame destacar, antes falábamos da programación de festas, tamén o destacou Alejandro Lorenzo, o concelleiro de festexos, todo ese programa de festas para hoxe, con París de Noia, que temos pola noite, e outras cousas máis, pero gustaríame tamén destacar que este ano quizáis a estrela, non, dentro do programa, esa iniciativa nova, non, que fixeron ese concurso uh-huh. como musical, non, un concurso musical sí. que se chama Test Talento, onde 47, se non me equivoco, 47 participantes. Sí. Tenemos, onde van a competir. Entre grupos, si había dúas categorías, non? Creo que hai infantil, ata 16 anos, e despois a categoría adulta. Bueno, hai de todo, hai cantantes solistas, hai dúos, hai grupos de ata 5 persoas, de ata 5 membros. Bueno, as semifinais, só dicir isto, que son o mércores 26 e o xoves 27, ás 9 da noite. Serán esa primeira e segunda semifinal na Praza Arquitecto Antonio Palacios e ali poderán disfrutar deses grandes talentos. Uh-huh. Despois falamos máis, contactamos con Antón Xil. Continúa a festa, ¿no? Porriño, agora sí creo que xa vai dar comezo ese pregón a cargo do clube de Patín Ribex, do Porriño. Antón, xa, non? Chegou o momento do pregón, sí, ahora, por fin, parece. Xa está todo preparado para que comece a lectura do pregón. De feito, estamos aquí xa arriba no balcón da Casa Consistorial. Está o alcalde entrando no balcón neste momento. Está dirixiéndose pues, a concelleira... Teresa Velos, parte que sona, ¿no? Pero un momentinho, sí. Que vou intentar achegarme. Sí, sí, sí, achégate ben. Está... Sabemos que é complicado, Sabemos que é complicado, que hai moitísima xente. É complicado este balcón, porque son aquí 12 rapazas formosas, máis un rapaz máis, a parte da entrenadora, alcalde, membros da corporación, entonces está siendo un poquito complicado. Hay que estirar bien el brazo. El micrófono para ver si ahora se van situando cada un, no sé, un sitio para poder achegar a su micrófono, pues los oradores, que yo supongo que en principio empezará ahora mismo o pregón. Sí, decíamos que, bueno, antes que el club de patinaje Ribex, recalcaba Tania Alonso, que está formado por mujeres, pero también por un hombre, ¿eh? Hay un hombre en ese club, además que fueron subcampeones del trofeo europeo. Nos dimos cuenta de que había muy pocas cosas que pudiésemos decir, que no estuviesen ya dichas. Menos mal que por muchos piropos que se le quieran echar a la belleza, a la alegría y al tesón de nuestros festejos, nunca serán suficientes para alabar una fiesta tan hermosa, tan arraigada y tan nuestra, que cada año se hace más grande por ese empeño que todos ponemos en realzarla. A continuación, otro miembro del Club de Patinaje va a seguir con pregón. Es un honor poder llevar el nombre de Oporriño, el nombre de nuestra tierra, por toda Europa y vivir anécdotas tan, tan emocionantes como la que nos sucedió en la Copa de Europa en Italia hace tan solo 3 meses, donde un ciudadano vio el nombre de Oporriño en nuestra camiseta, se acercó a nosotros y nos dijo que esta también era su tierra. A nuestros padres y a nosotros nos llenó de emoción y orgullo. Y aunque esta competición y todas las que vivimos están llenas de éxitos y maravillosos momentos, tenemos que decir que para Ribex el mayor de los éxitos es poder pregonar una de las mejores fiestas de Galicia, las fiestas do Cristo, en las que durante más de 15 días niños, jóvenes y mayores podrán disfrutar de diversas actividades en la calle, como podréis comprobar en nuestra completa y exhaustiva programación que nos mantendrá bien ocupados durante estos días. Cuando Ribes nace en el año 2008, nadie nos diría que hoy nosotras fuésemos las pregoneras de estas fiestas. También participar en un programa de la televisión de Galicia, O Clan dos Impostores, y enseñar a patinar a un gran profesional de las dos ruedas como es Óscar Pereiro. Patinar en la plaza del ayuntamiento y casi convertirnos en rosquilleiras en estos últimos días. Todo por el patinaje, que nos educa y nos instruye dentro y fuera de la pista desde muy pequeñas. Como viajamos y estamos en una competición importante en la que vivimos momentos inolvidables y esta se termina, en nuestras maletas metemos el equipaje, el trabajo, el esfuerzo y la lucha de todo un año. Y todas tenemos ganas de cerrar los ojos y regresar otra vez a ese mismo lugar. Esa misma sensación sucede con las fiestas del Cristo. Durante un año entero, desde niñas, deseamos que lleguen pronto para poder disfrutar con amigos de todo lo que nos ofrecen esas fiestas, cosa que durante todo el año no puedes hacer. Tenemos la suerte de viajar mucho y conocer gente y culturas diferentes. Es por ello que también durante estos años hemos conocido y disfrutado diferentes fiestas, pero jamás hemos encontrado ninguna como estas, las fiestas del Cristo, con una procesión muy emotiva, así como una de las mejores orquestas como son Panorama o París de Noia, que a los que estáis pasando momentos difíciles y el trabajo es importante para vuestras vidas, divertirse, bailar, disfrutar, además de ser necesario, es imprescindible para cualquier ser humano. Al pensar en Oporriño, las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza es el deporte, la variedad de modalidades que se concentran en este pequeño gran pueblo. Decimos gran por el alto nivel al que han llegado nuestros deportistas, dando gracias a nuestros padres por nuestras ausencias en momentos importantes y por su esfuerzo. A la Junta Directiva por ayudarnos a cumplir nuestros sueños. A nuestros entrenadores por creer en nosotros y llevarnos a donde hoy estamos. Y al Gobierno local por el apoyo proporcionado, fomentando nuestra ilusión, motivación y reconociendo nuestro esfuerzo. Y del buen comer de este pueblo. Es por ello que el próximo domingo, día 30... se celebrará la 19ª edición de la Festa dos Callos, donde Ribes aconseja no comer durante una semana porque allí se podrá llenar gustosamente la panza. Como conclusión, decir que ya es la hora de inaugurar estas fiestas y que disfrutemos todos del espectáculo, de la gastronomía y de la diversión, con la misma intensidad y el mismo arrojo con que día a día trabajamos para engrandecer nuestro pueblo. ¡Viva Oporriño! ¡Viva Ribes! ¡Y viva Festa do Cristo! Bueno, pues hasta aquí o pregón pronunciado en diferentes tandas por las membros, como diría ministra. Como diría ministra, justamente. Ahora voy a hablar al alcalde, un momento. Sí. Patín Ribes, como pregoneros este año, porque representan dos pilares básicos para la cultura y el futuro de un pueblo, que son la juventud y el deporte. Gracias a todos por estar aquí y que disfrutéis unas buenas fiestas del Cristo del año 2012. Gracias a todos, buenas noches y disfrutarlas. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del alcalde, que queda por finalizado pues este pregón oficial de presentación de las festas. Quedou bastante ben, pasando dunha voz a outra o pregón, sí, quedou moi ben, Sí, non houve pausas ni nada, quedou moi completiño, verdade que sí? Sí. Sí, teña que un momentiño ao alcalde, por favor. Sí, intentamos falar co alcalde, con Nelson Santos. A ver, bueno, que nos conta esas festas. En principio, felicidades pola elección destes pergoeiras, non? Pois sí, a verdad que a raíz do éxito acadado no campeonato de Europa onde quedaron subcampeonas, pois a proposta do concelleiro de Deportes e de Festexos, Alejandro Lorenzo, pediume para que foran as patinadoras dos integrantes do Grupo Team Ribes as que leran o pregón, e bueno, creo que foi un acerto porque representan tres pilares fundamentales para min, como son a xuventude, o deporte, sobre todo a muller, non? Entón creo que por iso creo que foi un acerto que elas estén hoxe aquí con nós no concello. En efeito, tamén é un compromiso práctico do concello do deporte, como se di Porriño, pois con estas deportistas, non? Pois sí, unha vez máis creo que todas as nosas actividades teñen que ir enfocadas a todo que sexa catro pilares fundamentales que ten que ter a sociedade, como teñen que ser o deporte, a xuventude, o benestar social e o traballo, e creo que o Xuntamento, unha vez máis, facendo unha aposta polo deporte, pois tuvo honra de que as integrantes do Club Patín Ribes fixeran hoxe preguntas festas. Decía vostede na presentación das festas de que iban a ser unhas festas de austeridade, pero desde logo a participación cidadán non decaú para nada, hai moitísima xente hoxe aquí en Porriño. Bueno, pois sí, la verdad que toda a semana que levamos xa coas festas está acudindo moita xente a vir a todos os actos que se levan desenrolado, tanto actos deportivos como lúdicos como culturais, non? Bueno, creo que o tempo tamén nos está acompañando, bueno, creo que as festas do Cristo son un referente en toda a comarca e por iso está acudindo bastante xente a Porriño como todos os anos as festas do Cristo. Toda a tarde houve animación de rúa para xente máis pequena, xente xoven, soltáronse as pombas para os rapaces que os miraron con moita ilusión. Ahora hai unha flash move, pero a noite temos París de Noia, non? Bueno, sí, creo que estamos dentro do contexto xeral que hai do aforro, pois tratando de acadar o millor para a celebración das fiestas. Se han negociado moi ben todos os contratos para que pudéramos ter pois atraccións de importante renombre que, lóxicamente, foron un atractivo para o povo. Hemos conseguido con esas negociacións axeitarlas ao noso presupuesto e conquerir o que nos queríamos que era, pois, facer unhas festas dentro dun presupuesto axustado, pero que saliran óptimas e que foran disfrutadas por todos os porriñeses. Que diría vostede ás persoas que nos están oindo para que se animen a chegarse aquí hasta Porriño e disfrutar da Festa do Cristo 2012? Pois nada, que disfruten de todo, hai moitísimas cousas que ver, non é, nestes momentos de crisis tampouco é necesario gastar moito diñeiro para divertirse, pero bueno, que veñan ao Porriño, que se divirtan, que estén en relación con moita xente que acude estes días, que se atopen e que, en definitiva, que o pasen ben. Pues moitas gracias a Nelson Santos, alcalde de Porriño, moitas gracias. Moitas gracias a Si Radio, a Radio Municipal, por toda a atención que ten co concello, moitas gracias. Gracias a vos. Pois estas foron as palabras do alcalde Nelson Santos, que amablemente nos atendeu ahora pois a finalizar pois esta lectura do pregón, e máis fixo un pequeno paréntesis protocolario para atendernos a nós aquí en directo para a Radio Municipal do Porriño, Si Radio de Galicia. Damos compañeras, non habendo nada máis, se queredes, sí. Alguna cousinha máis, ben, se non, so preguntarche, pedimos a conexión, so preguntarche, que vou baixar para ver esta flash mob. Ah, quería preguntarche se xa comezou, o flash mob. Sí, neste momento, por eso tiñamos aquí o alcalde medio secuestrado, estaba un poquinho inquieto porque quería xa baixar, porque evidentemente os compromisos do alcalde son moi moitos, e o povo quere saludalo, claro. A xente, os cidadáns quere chegar hasta él, felicitalo por estas festas, e aparte, bueno, pues tamén supoño que o mellor alcalde tamén quere participar nesta flash move, porque aquí está todo claro. Con xa de fume, que non sabía, pensábamos xa que era un incendio, pero non, é parte do espectáculo, está toda a casa consistorial xa de fume, é un espectáculo moi vistoso, cheo de colorido, e onde hai unha gran participación. Está toda a praza do arquitecto Antonio Palacios cheo de xente, ateigada de persoas que van a participar nesta flasmo, que é unha idea original que empezou o ano pasado a celebrarse aquí no Porriño, e agora, pois, ten bastantes seguidores, e, de feito, hai cámaras da Televisión de Galicia, o programa Vaya Troula, que están tomando en directo ano. Estas imaxes para poder ofrecerlle a toda Galicia o que é estas festas do Cristo do Porriño, que, desde logo, evidentemente, son festas austeras en canto ao presupuesto, pero está claro que desde o punto de vista da imaginación hai un gran derroche imaginativo nestas festas. Bueno, pois dámosche as gracias a Antón por transmitirnos toda esta información, por estar aí no centro da festa e disfruta dese flash mob. Bueno, neste momento non sei se podei disfrutar moito porque realmente non se ve absolutamente nada, é unha fumareda que ten unha nube de fume. que nos costa moitísimo poder avanzar. Uh-huh. Si antes decía o alcalde que había austeridade nestas festas, ahora hai austeridade económica, como decíamos, pero non de imaginación, porque desde logo de encher toda a casa consistorial de fume, que sale fume por todos os lados, proyectala hacia a praza, a veces está ardendo. Palacios, toda unha lucería, de misterio, está todo apagado. Uh-huh. Eu creo que é un acerto, e sobre todo un espectáculo que está disfrutando todo o mundo. Ahora empezan tamén por artificio. Eu non digo máis que animar a xente a que se achegue e que vexa en directo e que veña a velo con seus propios ollos o que está sucedendo aquí na Praza Antonio Palacios no Concello de Porriño. Gracias, Antón Xil, gracias. Hasta despedimos vos. Aquí a Conexión. Ata outro momento. Xa me entra a curiosidade por a ver ese plasmo. A mí que me da pena non poder velo en directo. Porque xa o segundo ano como perdo, mira tío, xa leva dous anos facéndose, dous anos que estamos aquí que pringando, estamos aquí as non dúas, podemos. Estamos as dúas e non logo podemos hai que velo en Vallatroula, eh? Sí, non podemos perdelo, eh? Bueno, para a xente que aínda falte, que está na casa, por favor, achéguese ata o centro e disfrute destas festas do Porriño porque van a ser espectaculares. Así é, que se acheguen xa, canto antes. E creo que así, pois, xa podemos despedir a Conexión, ¿verdade? Pois si, non queda máis que decir, xa están inauguradas oficialmente as festas do Cristo 2012 e toda a xente que pode consultar ese programa, recordamos, en fronte da plaza do Concello, en sí. Fronte do Concello, nesa lona xigante, non? Sí, que aí están porque todas as actividades. Hasta o día 30 que é a Festa dos Callos. Claro que sí, aquí seguiremos, como sempre, todas as mañas repasando toda esa programación aquí na Radio Municipal do Porriño. Foi un auténtico placer contar con vostedes, de estar aquí e retransmitirles todo isto, todas estas festas, esta festa, bueno, do Cristo, darlles esas gracias a todos. Gracias, por suposto, os ointes, como non, sen eles non somos nada. Claro que non. Saúdos do noso equipo, xe Antón Xil, como corresponsal, podemos dicirlo así. Sí, corresponsal aí. En medio do fume, estivo ali, intentando retransmitir todo ese pregón da nosa compañera Tania Alonso, que está aquí no estudio, de Queñes Fala, de Lorena Soto. Así que despedímonos e, bueno, voltamos o luns. Bueno, mortamos o martes, non? O martes, o luns. Que alegrías me levo. Iso de recordar cada dos por tres que o luns é festivo, dá unha alegría, así. Que alegrías, por favor. O luns é festivo, pero o martes a unha voltamos. Pasen un feliz fin de semana.